مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى سيد الأولين سيد الآخرين وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ شفیع مذنبی خاتم المرسلین وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ سید الانبیاء سرور اصفیاء وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ